Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 maja, minęła 15. Małgorzata Maćborska-Praszmowska i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Dwie osoby zginęły w wybuchu w fabryce prochu w Mąkolnie na Dolnym Śląsku. Cztery osoby są w szpitalach. Na miejscu cały czas pracują policjanci i strażacy. Stopy procentowe bez zmian. Nadal podstawowa wynosi 1,5%. Policja ostrzega, oszuści działają teraz metodą na mechanika. Policja potwierdza, że żyją dwie osoby, które były poszukiwane w Mąkolnie na Dolnym Śląsku. W fabryce prochu doszło do potężnej eksplozji. Rannych zostało 15 osób, wśród nich są pracownicy zakładu. Przez kilka godzin pod gruzami budynku strażacy poszukiwali zaginionych. Możemy potwierdzić, że niestety dwie osoby zginęły tutaj. Nie są to w całości ciała. W tej chwili pracują policyjni technicy. Będą wyjaśniali też okoliczności po tym, jak zostaną po prostu zebrane wszystkie fragmenty, wszystkie części. Mówiła Iwona Golec z policji w Ząbkowicach Śląskich. Na miejscu wciąż pracują także strażacy, którzy polewają gruzowisko wodą, aby zabezpieczyć teren przed wybuchem wtórnym. Świadkowie relacjonują, że eksplozja była odczuwalna w promieniu kilkunastu kilometrów. Głośny wybuch był i tuman kurzu się uniósł, takie dymu po wybuchu. Burza myśli, kto mógłby dzisiaj z Mąkolna tutaj na zmianie. No i od razu mówię, tu sąsiad taki, ojej. No znajomi dzwonili z Paczkowa i z tego i tam było widać. W szpitalu wciąż są cztery osoby. Pozostali poszkodowani są już w domach. Do eksplozji doszło w parterowym budynku, który całkowicie się zawalił. To jeden z kilku, w których znajdują się zakłady produkujące proch strzelniczy. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Oprocentowanie kredytów i lokat w złotych bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. To nie jest zaskoczenie, mówi główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki. Taka sytuacja powinna mieć miejsce również przez najbliższe miesiące. Sądzę, że nawet jeżeli będziemy mieli do czynienia z nieco wyższą inflacją, to nie spowoduje to reakcji Rady Polityki Pieniężnej w tym roku. Kiedy stopy procentowe mogą się zatem zmienić? Rosnąca dynamika PKB może w pewnym momencie być jednym z czynników, który będzie pobudzał procesy inflacyjne. Znaczy inflacja może rosnąć. Jest to jakiś element ryzyka, który może być przyczyną do tego, aby Rada Polityki Pieniężnej zmieniła styl komunikowania się z rynkiem i ewentualnie myślała o podwyżkach stóp procentowych. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 1,5%, a uzasadnienie decyzji Rady poznamy po 16. Niedawno oszuści działali metodą na wnuczka, później na policjanta, teraz na mechanika. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy właśnie w ten sposób chcieli naciągnąć mieszkankę Łodzi. Gdy kobieta poszła po zakupy, oszuści specjalnie uszkodzili jej auto, aby później je naprawić i wyłudzić pieniądze, mówi Aneta Sobieraj z łódzkiej policji. Gdy wróciła i zorientowała się, że nie może uruchomić swojego pojazdu, podeszli do niej, zaproponowali pomoc. Oczywiście kobieta przyjęła ofertę pomocy. Mężczyźni w krótkim czasie naprawili samochód, natomiast wtedy poinformowali, że kobieta jest im winna 500 zł za dokonaną naprawę. Ponieważ pani wydawało się, że kwota jest dość wygórowana, zaczęła podejrzewać, że może padła ofiarą oszustwa. 44-letni mieszkaniec Gniezna i jego 74-letni kolega zostali zatrzymani. Usłyszeli już zarzuty usiłowania oszustwa. Grozi im do 8 lat więzienia. 100 tysięcy kierowców zawodowych brakuje w Polsce. Dlatego rząd pracuje nad Narodowym Programem Szkolenia Kierowców, który ma pomóc branży transportowej. To ważna branża, wytwarza 6% PKB i obsługuje 1/4 europejskiego rynku. Inicjatywa programu szkoleniowego powstała dzięki pracodawcom, pośrednikom pracy, posłom, a także urzędnikom rządowym. Jak mówi reprezentujący ją Marcin Wolak, zadaniem programu jest m.in. wsparcie finansowe dla kandydatów na kierowców. Brakuje pieniędzy na szkolenia dla tych osób, ponieważ szkolenia dla kierowców są stosunkowo wysokie, wynoszą od 8 do 12 tysięcy złotych. I tutaj jakby naszym zadaniem jest wsparcie od strony finansowej osób, które te uprawnienia chciałyby zdobyć. Przedstawiciele firm transportowych od dawna proszą instytucje rządowe o stworzenie nowego systemu szkoleń dla zawodowych kierowców, który pozwoli wypełnić lukę na rynku. Prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Maciej Wroński zwraca uwagę na brak kadry nauczycielskiej. Nie ma nauczycieli mających uprawnienia do szkolenia kierowców. Są to uprawnienia specjalistyczne. Szczegóły dotyczące Narodowego Programu Szkolenia Kierowców mają być zaprezentowane 23 maja. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Przez 6 tygodni więziony był na Pawiaku. Wielką tragedią było zaginięcie wielu jego prac muzycznych podczas Powstania Warszawskiego. Po wojnie przeniósł się do Krakowa, gdzie wykładał. W 1947 roku Roman Palester przebywa w Paryżu, gdzie poświęcił się komponowaniu. 2 lata potem podjął decyzję o emigracji z kraju przez obowiązek podporządkowywania muzyki zasadom realnego socjalizmu. W 1952 roku przeniósł się do Monachium, gdzie pracował dla Radia Wolna Europa, prowadząc audycję Muzyka obala granice oraz program Okno na świat. Po 20 latach wrócił do Paryża. W Polsce twórczość Palestra znalazła się na indeksie. Jego nazwisko zostało usunięte z wszelkich polskich publikacji, a partytury wycofane z obiegu. Sytuacja taka trwała do roku 1977. W 1981 Związek Kompozytorów Polskich, Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej i Towarzystwo Muzyczne imienia Karola Szymanowskiego przyznało Palestrowi tytuł członka honorowego. Kompozytor odwiedził Polskę tylko raz, we wrześniu 1983 roku, gdzie był obecny na prawykonaniu w Krakowie swojego utworu. Hymnus pro gratiarum actione na chór dziecięcy, 2 chóry mieszane i zespół instrumentalny z 1979 roku. Roman Palester zmarł 25 sierpnia 1989 roku w Paryżu. Może nie jest najważniejszą rzeczą sam fakt fizycznego przebywania tu czy tam. Ważne jest właściwie to wszystko, co człowiek nosi w sobie, co wyniósł ze swojej młodości, ze swojego dzieciństwa, z tego, co odziedziczył, z tego, w czym się wychował. To wszystko oczywiście określa wyraźnie nasz stosunek do otoczenia. Rzeczywiście jestem wielką ilość lat, ponad 30 lat poza krajem, a tak często mam ochotę pomyśleć, Boże, jak to niedawno, i właściwie wszystkie sprawy krajowe są, tak jak nam wszystkim na emigrację, tak bliskie, tak codzienne nieomal, że ludzie z kraju dziwią się niekiedy, że istnieją sprawy krajowe, które my bardziej wchodzimy w ich szczegóły, aniżeli oni sami mieszkający na miejscu. A jeśli chodzi o sztukę, to naturalnie, że w Polsce tradycja tego, że sztuka była narodowa i tak jest, że tak powiem, wrośnięta w każdą psychikę artystyczną. U nas muzyków, wie pan, trudno bardzo się poruszać w dziedzinie muzycznej bez Chopina, bez Szymanowskiego, a oni byli twórcami tego, co najbardziej narodowe w tej muzyce. Nic dziwnego, że nasza młodość kiedyś, pół wieku temu, pływała też pod znakiem Szymanowskiego, który objawił światu muzykę podhalańskich górali czy kurpioską też w pewnym sensie. Później epoka się zmieniła, już jeszcze przed samą II wojną światową już czuliśmy wszyscy, że kończy się epoka folkloru polskiego, że trzeba się jakoś poruszać bardziej na obszarze ogólnej muzyki europejskiej i tego, co się wszędzie dzieje. Po wojnie nastąpił zwrot do tak zwanego dodekafonizmu, do techniki 12 dźwięków, a jednocześnie w Polsce został proklamowany socrealizm. Wtedy właśnie poczułem, że muszę po prostu wyjechać dlatego, żeby ratować to, co dla mnie personalnie, osobiście było najważniejsze. Nie musieć kłamać wobec siebie samego. Do studia zaprosiliśmy dzisiaj dwie znakomite znawczynie przedmiotu twórczości życia Romana Palestra, panią profesor Zofię Helman. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I panią doktor Beatę Bolesławską-Lewandowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, chciałbym porozmawiać o wyborach kompozytora, twórcy, człowieka kultury Romana Palestra. Człowiek, który osiąga, jak gdyby jest u szczytu sławy, dokonuje takiego wyboru, że rezygnuje z tego wszystkiego. No oczywiście to później się okazuje, że skutki tego były inne niż przypuszczał. Rezygnuje z tego wyboru, wybiera życie w innym systemie. Co decydowało głównie o tym wyborze Romana Palestra w końcówce 40-tych lat? pani profesor? Musimy zacząć chyba od roku 45 i 46, które, jak pan słusznie określił, były latami największej sławy Palestry. Wtedy okazało się, że jest kompozytorem numer jeden. Nazywano go następcą Karola Szymanowskiego. Życie muzyczne koncentrowało się wtedy w Krakowie. Palester był prorektorem Wyższej Szkoły Muzycznej, Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Należał do Rady Wydawniczej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego bardzo wcześnie. To zwłaszcza 46 rok, lata wykonań jego muzyki. Nigdy już potem nie było w ciągu jednego roku tylu wykonań w kraju i za granicą. I w tym momencie Palester wyjeżdża po 46 roku, na początku 47 wyjeżdża z Polski. Oczywiście system, to było pierwsze. Wtedy sobie szybko zdał sprawę z tego, w jakim kraju żyjemy. Zawsze się interesował polityką. Właściwie nie zamierzał wyjeżdżać, nie zamierzał emigrować, ani zrywać z krajem. Nie było to jego celem absolutnie. Wyjechał najzupełniej legalnie z paszportem. On i jego żona Barbara wyjechali do Paryża na początku 1947 roku jako delegaci Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. To było załatwione z Ochlewskim, tak, żeby mogli wyjeżdżać, żeby mieli po prostu nawiązać kontakty z wydawcami paryskimi i kontakty były między wydawcami a Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Także wszystko było właściwie załatwione bardzo dobrze, ale Palestrowi chodziło głównie o to, żeby móc komponować. Czyli ta stołeczność krakowska i to odbywające się życie w Krakowie nie dawało mu tej możliwości tworzenia? Absolutnie nie. Palester dość dużo skomponował w czasie wojny, ponieważ uciekał z Warszawy, przebywał albo w Jędrzejowie, albo w Żarosławicach pod Krakowem i dużo komponował. Po wojnie chodził na zebrania, był pedagogiem w szkole muzycznej, był jeszcze w ministerstwie, często musiał przebywać. To były, na komisjach zresztą, różnych? W tych komisjach, no tak. Przecież wiadomo, to był okres i w ogóle system, w którym bez przerwy odbywały się jakieś zebrania i narady. On tego nie lubił. Nie lubił pedagogiki, chociaż jego uczniem był Stanisław Skrowaczewski, no i bardzo się mu polubili. Jak Palester mówił, no to właściwie Skrowaczewski prawie u nich mieszkał w domu i właściwie był na prawach domownika. Też lwowiak. Tak, to był bardzo serdeczny kontakt. A Skrowaczewski, jak wiadomo, też potem wyjechał. Palester rzeczywiście zabrał się do kompozycji, a tymi sprawami formalnymi, tymi kontaktami z wydawcami zajmowała się pani Barbara i pisała sprawozdania sążniste do PWM-u. Zostały te sprawozdania, więc rzeczywiście okazało się, że bardzo dużo zdziałali. I już w 1948-1949 zaczęło się coś psuć w Polsce. Nie podobało się to, że Palester przebywa za granicą. Jest wymiana listów między Palestrem a Tadeuszem Ochlewskim, który był jego przyjacielem, więc życzył mu naprawdę jak najlepiej. Ale Tadeusz Ochlewski nie ukrywał. Między wierszami dawał mu dać do zrozumienia, że tu się wszystko zmienia, że tu jest inaczej, że stracicie poczucie rzeczywistości, nie zdajecie sobie sprawy, co się w tym kraju dzieje. Na przykład jest takie zdanie, że pisze, że już wydanie wyciągu fortepianowego Requiem Palestra to jest minus dla PWM-u. To było źle widziane. Wykonań Palestra było coraz mniej w kraju. Już w 1948 roku spadek, w 1949 jeszcze. Ale jeszcze to było powodowane więcej. Tym pobytem w Paryżu? Tylko jego pobytem w Paryżu, a przecież to jeszcze nie była emigracja. Tak. Poza tym Palester czasem przyjeżdżał do Polski, no ponieważ właśnie robił muzykę filmową do tych pierwszych polskich filmów. To przyjeżdżał i wracał do Paryża. I przyjechał do Agowa. Na zjazd kompozytorów i krytyków muzycznych. Ale nie przyjechał, panie profesor, na zjazd do Wrocławia. Ale nie przyjechał na kongres intelektualistów we Wrocławiu. I tu zdecydowanie odmówił. Napisał, nie mogłem znieść tej blagi. Z pani książki wiem, że odmowa Palestra przyjazdu na kongres do Wrocławia była motywowana tym, że on w Paryżu poznał to środowisko francuskich intelektualistów, lewicujących czy komunizujących wręcz, którzy spotykali się na bankietach robionych przez Putramenta w ambasadzie i stwierdzał, że on z nimi nie chce. No, zdawał sobie sprawę z jakiegoś zakłamania, no, z tego, tak, że ci ludzie absolutnie żyją w innym świecie. Znaczy, nie to może nie było sprawy. Nawet, to może nie było zakłamanie, ale brak świadomości tego, co tu jest. Tak, także nie miał ochoty w ogóle w tym uczestniczyć, no ale właściwie, jak powiedział, nic mi nie zrobili. I nic mu nie zrobili w 48 jeszcze. Nic nie zrobili, tak. Jeszcze go zaprosili w 49 do Agowa. I to kto go zaprosił? osobiście Włodzimierz Sokolskiego zaprosił. Wtedy Palester przyjechał, rzeczywiście przyjechał do Łagowa. Palester tam się wypowiadał bynajmniej nie w sposób wojujący, bardzo oględny, no bo wiedział, że on musi wyjechać z powrotem. A sytuacja była taka, to mi opowiadał, tego chyba w książce nie pisałam, że to w Paryżu Putrament mu poradził, żeby paszport trzymał w kieszeni cały czas, a nie oddawał na milicję. To była dobra rada. Była dobra rada. I on tak uczynił, ale wiedział, co to znaczy. A poza tym też troszkę go dezorientowało, bo Sokorski go przyjął niezwykle przyjaźnie. Tak. Proponował mu wszystkie możliwe stanowiska. Szefa Filharmonii Narodowej, rektora Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Palestra to całkowicie nie interesowało. Interesowało go wykonanie jego kompozycji, ale tego mu Sokorski nie obiecał. A pani profesor, na zjeździe w Łagowie Palester nie jest synonimem muzyki formalnej. Nazwisko jego nie pada w trakcie dyskusji. W jednym miejscu pada, że jest formalistą. Tak, to, że chyba bardziej jako postawę w ogóle, taką formalistyczną. Tak, w ogóle. A w drugim Sokorski go chwali za muzykę filmową do Ulicy Granicznej. Mm-hmm. No to wiadomo. Tak. Było ważniejsze dla kompozytora. Jak to było. Czyli zjazd w Łagowie jest jak gdyby takim momentem przełomowym w Palestrze, w podjęciu decyzji? Jeszcze nie. Nie? Właśnie to jest najdziwniejsze, bo to się tak wydaje, ale to jeśli się pisze w takim pewnym skrócie perspektywicznym, ostatni raz był w Łagowie, a potem już go nie było. Tymczasem, jeśli zajrzy się do korespondencji, a ja akurat znalazłam, czy jego korespondencję z Zaiksem, no bo tam chodziło o tantiemy, więc właściwie stale była wymiana korespondencji. I na przykład z Grzegorzem Pitelbergiem. To się okazuje, że on tak trochę grał na dwie strony, że nie był zdecydowany. Dlaczego? Dlatego, że... Tantiemy. Także po powrocie z Łagowa oni z Barbarą złożyli podanie papiery uchodźcze. Nansenowskie te paszporty. Tak, te paszporty nansenowskie, no i prawo pobytu w Paryżu. I nie wiedzieli, jaka będzie reakcja, czy je otrzymają i kiedy, jak długo trzeba będzie czekać i co mają właściwie robić. A tantiemy nadchodziły z coraz większym opóźnieniem, dlatego że trzeba je było zamieniać na dewizy, a to oczywiście było bardzo skomplikowane. I chociaż ówczesny dyrektor Zaiksy był jego przyjacielem i szedł mu bardzo na rękę, robił wszystko, no to pieniądze przychodziły zawsze z opóźnieniem do Paryża, także Palester musiał tam różnych innych zajęć się imać, żeby w ogóle wyżyć. No ale jak się okazało, papiery uchodźcze dostali, a pomimo to w liście do Fittelberga napisał, no że właściwie w Łagowie, no to było bardzo interesująco, że nie jest zdecydowany, właściwie jestem zdecydowany wracać. Jakieś takie uwagi w listach. I do tego dyrektora Zaiksu, i do Fittelberga. Fittelberg oczywiście na to się wściekł i odpisał, czy wy już nie macie zupełnie do mnie zaufania. Potem w 1949 właściwie nikt nie wiedział, że on otrzymał te papiery uchodźcze w Polsce. No bo inaczej by przestały przychodzić tantiemy. I dopiero w 1951 roku w prasie tej emigracyjnej ukazała się wiadomość, że Palester jest pierwszym kompozytorem, który wybrał wolność. I to oczywiście natychmiast przedostało się do Polskiego Radia, zostało ogłoszone, no i wtedy już reakcja nastąpiła bardzo szybko. Z Zaiksu właściwie Palester wystąpił sam. Nikt go nie wyrzucił z Zaiksu. Wystąpił, no bo musiał te tantiemy z kolei z wykonań zagranicznych zbierać, wobec tego przepisał się do francuskiego odpowiednika. A mam pytanie do pań, ponieważ tak, mamy kazus Palestra. Człowiek, który jak gdyby chciał żyć jedną nogą tu, drugą nogą tam, sądząc, podejrzewam, że w nieświadomości, że tantiemy i nuty będą przychodzić do Paryża i on będzie mógł sobie jako rezydent żyć w Paryżu. Na ile pań zdaniem postawa Palestra wpływa na przykład na w niedługim czasie kazus Miłosza, kazus Panufnika? Rzeczywiście porównując te dwie sytuacje, znaczy też trzy, biorąc pod uwagę Miłosza, to mnie się wydaje, no, jeżeli się mylę, to pani profesor mnie skoryguje, że Palester absolutnie nie miał świadomości tego, co się dokładnie stanie z jego muzyką i z jego nazwiskiem w Polsce. Tak. I być może rzeczywiście jak najdłużej wydawało mu się, że może będzie taki status mógł być utrzymany, że będzie żył za granicą i nawet jeżeli będzie uchodźcą, to jednak muzyka będzie wykonywana w Polsce, czy też i tu, że na myślę, że chyba nie spodziewał się takiego całkowitego odcięcia. Natomiast nie do końca wiem, jak było, nie umiem powiedzieć, jak było w przypadku Miłosza, czy on się spodziewał, czy nie. Natomiast w przypadku Panównika jestem przekonana, że on właśnie mając na przykładzie to, co się stało z Palestrem i to, co się stało z Miłoszem, to miał już absolutnie pełną świadomość tego, co stanie się z nim po jego decyzji o wyjeździe i tutaj nie mógł mieć najmniejszych wątpliwości co do tego, że absolutnie zostanie wprowadzony całkowity zakaz i że właśnie zostanie uznany za zdrajcę i wykreślony ze świadomości. Także no, pod tym względem to taka była różnica. To jeżeli chodzi o Palestra, to wiem, że w tych latach, w swojej końcówce lat 40. on sprawdzał też możliwości w ogóle wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, bo był w kontakcie z kompozytorami, którzy już tam mieszkali, z Feliksem Łabuńskim, z Tadeuszem Zygfrydem Kassernem, który sam, będąc najpierw dyplomatą, konsulem polskim w Nowym Jorku, zdecydował się na pozostanie tam. No z tym, że właśnie ci przyjaciele amerykańscy nie pozostawili mu cienia złudzeń, że jest tam sytuacja też trudna. Wiadomo było, że Amerykanie nie witają komunistów z otwartymi rękami, a wręcz przeciwnie. I że po prostu nic tam na niego nie będzie czekało. Paryż był dla niego na pewno miejscem rozpoznanym, bo w Paryżu mieszkał długo przed wojną. Te lata powojenne od 1947 roku sprawiły, że był tam stosunkowo kimś też znanym. Był tam, pewnie też nie bez znaczenia był fakt, że w Paryżu mieszkali też kompozytorzy polscy, którzy zostali tam już od czasów przedwojennych, czyli Michał Spisek i Antoni Szałowski, z którym na pewno też był w kontaktach. Tasman chyba jeszcze był. Tasman był w Paryżu, tak. A jak pani profesor ocenia tą trójkę zbiegów, ludzi, którzy dokonali takiego wyboru? Bo sytuacja tych ludzi jest odmienna zupełnie. Palester dokonuje wyboru, licząc na to, że będzie mógł tworzyć w Paryżu, a żyć za tantiemy, z źródła finansowania, z kraju płynący. Miłosz jako funkcjonariusz państwa, no bo w końcu był dyplomatą u Putramenta, attaché kulturalnym w Paryżu, ma świadomość tej decyzji, którą podejmuje, że skazuje się no, na pewien niebyt w Polsce. Panównik to jest zupełnie inny kazus, wybór Panównika. Ale czy w przypadku tych postaci można jakieś zauważyć podobieństwa w tym wyborze? Czy to jest wybór twórczy, wybór ideowy? Przypuszczam, że w przypadku Miłosza to był wybór ideowy, zdecydowanie. No ale był właśnie tym funkcjonariuszem, no podobnie jak Tadeusz Kassern. Tu jest raczej podobieństwo. I jak się okazuje, właściwie te władze amerykańskie do Kasserna nie miały zbyt dużo zaufania. Tak samo jak emigracja nie miała zaufania do Miłosza. I później do Panównika. Tak? I później do Panównika. A na przykład Palester miał dobre wejście w emigrację. Szczególnie jak w 1951 roku napisał dwa artykuły do kultury paryskiej. No, tu zadecydował też pewien talent pisarski Palestra. Znakomity talent. Tak, którego Panównik nie miał zdecydowanie, absolutnie. Ale mówcą też Panównik nie był. Mówcą też nie był. No, zresztą unikał mikrofonu jak mógł. Ale no, trudno wymagać od kompozytorów, żeby mieli no, tak wszechstronne talenty. Palestrowi... Ale Palester je miał. To są dwa świetne artykuły w kulturze paryskiej w 1951 roku opublikowane. Ale to są te dwa teksty napisane w tym okresie tak zwanym paryskim. Tym paryskim, tak. Już jeszcze przed Monachium. Przed Monachium, tak, bo Monachium zaczyna się w 1952 roku. I dla kultury paryskiej. No ale też potem z Giedroyciem mu się jakoś nie układały te kontakty dalsze. No chyba przez szefa, skoro Nowak miał cały czas problemy. Tak, bo to jednak były trochę inne opcje. Inne światy. Giedroycia i Nowaka Jeziorańskiego. Także to dlatego. Ale dwa znakomite artykuły. No ja pamiętam, że kiedy je przeczytałam, a przeczytałam je po 30 latach od ukazania się. Dopiero jak byłam u Palestra w 1981 roku i on mi je pokazał, zrobił mi odbitki ksorograficzne. Ja wzięłam te odbitki do hotelu i przeczytałam w nocy i po prostu był to dla mnie wstrząs. Przez 30 lat i ja tego nie znałam absolutnie. I w ogóle nikt mi o tym nie powiedział, nikt o tym nie mówił, nikt z naszego środowiska tego nie czytał. Bo ten tekst Palestra jest podobnym tekstem do tego, co Miłosz zrobił ze zniewolonym umysłem, opisując kondycję tutejszego intelektualisty. Ale zniewolony umysł był znany i to chyba od razu. No właśnie. Był znany, ale zniewolony umysł był później. Oj, 50. Wiem, że jak Panównik wyjeżdżał, to już znał zniewolony umysł. No tak. Więc rzeczywiście od razu to było przed 54. A pani mówi, że pani dopiero poznała to 51 był artykuł Palestra. Znaczy ja poznałam, ale one były w kulturze opublikowane. Oczywiście. Nie, chodzi mi o dostępność tych tekstów. No, do Polski jakoś docierały. Przecież kultura paryska tak. docierała. Przemycana przez przyjaciół Giedroycia. Tak. Udawało się albo nie. Niektórzy wpadali na granicy. Natomiast ja nie miałam kontaktu akurat z kulturą paryską. Dostępu raczej, ale nikt mi o tym nie powiedział. No, gdzie można było przeczytać paryską kulturę? Tylko jeśli się miało dostęp przez jakichś znajomych akurat. Albo w KC. A to na pewno. Ale to mi się nie zdarzyło. I mówię, i pamiętam ten mój szok, ale jednocześnie jakaś taki podziw i radość wielka, że był jednak jeden człowiek, który protestował. Że jest dowód na piśmie, że ktoś protestował przeciwko temu. Bo przecież Kisielewski miał już wtedy zamknięte usta, już nie miał prawa publikowania. A nawet to, co wcześniej publikował, to przecież było bardzo ograniczone. Zdawał sobie sprawę z ograniczeń. Z racji cenzury też. Cenzura, co może napisać, a co nie, więc w gruncie rzeczy to jest... Mycielski to samo. Mycielski właściwie wtedy nie publikował przeciwko. Nawet dziennik To nie był głos opozycyjny. Tak. Mycielski był zawsze taki bardziej kompromisowy. On właściwie dopiero w latach po 60. Wtedy jego działalność w Związku Kompozytorów wskazuje właśnie rzeczywiście, że raczej na tę kompromisowość dopiero później, po 68 przede wszystkim. Roku, tak. Czyli rozumiem, że te 50. dwa teksty Palestra w tej kulturze z 51 roku wywierają na pani duże wrażenie. Tak. I potem w zasadzie Palester przenosi się z Paryża do Monachium i zaczyna pracować jako redaktor działu kulturalnego w rozgłośni monachijskiej. 52. No wtedy, kiedy utworzono sekcję polską Wolna Europa, to były same początki. 3 maj 52. Tak, był kierownikiem działu kulturalnego. A w dziale muzycznym, redaktorem działu muzycznego była żona. Tak. Ale on też oczywiście pisał audycje muzyczne. Ale z tego, jak się słucha, bo dziś dzięki Polskiemu Radiu i Archiwum mamy możliwość słuchania różnych audycji z tych rozgłośni polskich, to te pogadanki, te audycje Palestra są naprawdę fascynujące. On po pierwsze jest to przygotowany intelektualnie człowiek do tego, co robi, a po wtóre zakres tematyki, którą on porusza, to jest jak gdyby cała sfera kultury, a z drugiej strony moc różnych wywiadów z ludźmi kultury, nawet politykami emigracyjnymi. Jeszcze tutaj tylko dodam taką kwestię, to u pani profesor i chyba u pani Jędrychowskiej znalazłem. Pan Palester w wywiadzie mówi, że w tym czasie pracy w RWE były różne propozycje z uczelni amerykańskich, żeby wyjechał tam. I on nie korzystał z tych opcji z racji tego, że chciał mieć kontakt z krajem. Jak panie postrzegają tą całą sytuację kompozytora, który jest szefem działu kulturalnego w rozgłośni radiowej? Dla mnie to jest przede wszystkim świadectwo jego niezwykłej erudycji, erudycji Palestra, bo rzeczywiście, jeżeli nawet nie ma się dostępu do Radia Wolna Europa, ale spojrzy się na te rzeczywiście ogromne stosy skryptów do tych audycji, które są w tej chwili w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego dostępne, to okazuje się, że to zachowanych materiałów to jest ponad 600 programów i to były czasy, kiedy rzeczywiście wszystko było bardzo precyzyjnie zapisywane, więc można do tego dotrzeć. Częściowo zresztą te materiały są udostępniane na portalu internetowym poświęconym Palestrowi. I rzeczywiście okazuje się, że on miał ogromną wiedzę na każdy temat dotyczący kultury i polityki i tego, co się aktualnie w świecie dzieje, zwłaszcza w Polsce, bo rzeczywiście Polska interesowała go zawsze chyba najbardziej, bo przecież on był szefem działu kultury, więc absolutnie jego audycje nie ograniczały się tylko do muzyki, tylko wraz przeciwnie. Następny chory na Polskę? Na pewno tak. On nawet nie powiedziałby, że on był na emigracji, bo przez te wszystkie lata oni byli tak w kraju przez tą pracę w Radiu Wolna Europa, że on nawet nie czuje się jako emigrant tak naprawdę, bo rzeczywiście w tych kontaktach z Polską był po prostu bliżej wszystkiego, co działo się w Polsce, niż wielu innych jego kolegów, pewnie nawet i tych, którzy byli w kraju, a nie mówiąc już o tych, którzy przebywali za granicą. Także to jest rzeczywiście nieprawdopodobnie ważna działalność i tak naprawdę pewnie jest wciąż jeszcze do przebadania pod kątem jego myśli na temat kultury i sztuki, ale tak takiej też myśli ogólnofilozoficznej czy polityczno-kulturalnej dotyczącej kultury polskiej czy europejskiej jego czasów. przedstawiamy sylwetkę kompozytorską Romana Palestra. Audycję opracował Jacek Machniewicz. Szanowni i mili Państwo, mówić o Romanie Palestrze nie jest łatwo. Kompozytor, dyrygent, muzykolog, historyk i krytyk sztuki, krytyk literacki, teatrolog, słowem humanista o rozległej wiedzy i horyzontach zainteresowań. Ludzi tego pokroju jest coraz mniej przy dzisiejszej wczesnej i wąskiej specjalizacji, będącej dla nowych pokoleń coraz częstszą koniecznością. Również postawa moralno-polityczna Palestra, a także jego wewnętrzna dyscyplina i ambicje artystyczne sprawiły, że nie skorzystał z wielu okazji zrobienia łatwej, efektownej i wygodnej kariery. Zawsze wybierał drogę najtrudniejszą dla swej twórczości. Toteż czuję się wprawdzie rozczarowany, ale nie zaskoczony, że uprzejmie, lecz stanowczo odmówił zabrania osobiście głosu w tej audycji, twierdząc, że nie potrafi mówić o sobie i o swojej sztuce. Skoro postanowiliśmy przedstawić dzisiaj sylwetkę kompozytorską Romana Palestra, niechaj ją naszkicują koleje jego życia i twórczości, a przede wszystkim jego muzyka. Thank you. Usłyszeli Państwo małą uwerturę Romana Palestra, której pierwsze wykonanie odbyło się w roku 1935. Białe plamy. Gościmy w studio panią profesor Zofię Helman i panią doktor Beatę Bolesławską-Lewandowską. Te podróże też w międzywojniu powodowały to, że on był bystrym obserwatorem tego świata. Był, ale poza tym no, chyba zainteresowania, bo jego no, znajomość literatury tak. Na przykład. No, niesłychana erudycja zupełnie. Przecież ja potem jeszcze już w późniejszych latach rozmawiałam z nim. Absolutnie znał doskonale literaturę. Interesował się wszystkim. Interesował się filozofią. Przecież ma artykuły na temat Sartra, na temat Kierkegaarda. Wszystkie rocznice są zauważone, są wywiady z Gombrowiczem. To są fascynujące teksty rzeczywiście, a przy tym to był człowiek radia w jakiś sposób. To pan powinien również wyczuć. Był z jednej strony człowiekiem radia, ale z drugiej strony jak się słucha czasami, ja przeglądam od czasu do czasu te rozmowy Palestra z intelektualistami, z Scottem Jeleńskim, z Giedroyciem, z Czapskim Józefem, z Adamem Sutkowskim, to naprawdę widać, słychać w tym człowieka, który czuje się w nim tą inteligencję, tą erudycję. Naprawdę te rozmowy są bardzo ciekawe. Polecam Państwu, jak macie możliwość skorzystania z tych audycji radiowych, posłuchanie Palestra, jak wygląda rozmowa o kulturze, o polityce, na emigracji, bo my do tej pory mieliśmy wrażenie, że na tej emigracji to ci wszyscy ludzie poprzez tą propagandę, która była u nas, to oni tam rozmawiają o życiu i o tym, jak zaszkodzić Polsce. A tam są naprawdę prowadzone o kulturze bardzo ciekawe, interesujące rozmowy. Trochę ewoluowało u Palestra. Pierwsze audycje z lat 52-56 są na przykład bardzo krytyczne, jeśli chodzi o sprawy polskie. Tam on jest bardzo ostry. No, przypuszczam, że cała wolna Europa taka była. Natomiast po 56 roku to się zmieniło i właściwie Palester już nie pisze krytycznych audycji o kompozytorach. Nie miał specjalnie powodu, a również i nie chciał. Ale w tych pierwszych audycjach, na przykład to, co pisze o kantacie Słowo o Stalinie Gratsteina, no to sobie używa rzeczywiście. I nie tylko. O Panowniku jest, też jest, ciekawie panowniku, mówi. Dostaje się i panowniku, i Mycielskiemu. Tak? I Mycielskiemu, tak. O Mycielskim to też bardzo ostro napisał. Co najważniejsze, Mycielski nigdy się o to nie obraził. Byli zawsze w przyjaźni, ale później, w latach 60., kiedy Mycielski miał kłopoty z kolei z cenzurą i z władzami polskimi, to Palester napisał bardzo piękny tekst o nim. Czuł tą sytuację, która się dzieje doskonale w kraju. Doskonale sobie ze wszystkiego zdawał sprawę. Zresztą no, taki był system pracy w wolnej Europie. Podobno, że rano wszyscy zostawali na biurku prasówkę. Tak. Że mieli wszystkie materiały od razu przygotowane. Proszę mi powiedzieć, bo tak, w 72 roku Palester po 20 latach kończy pracę w RWE. Wraca do Paryża. Zaczyna tworzyć. Nie ma, jak większość chyba polskich czy emigracyjnych jakichś ludzi kultury, nie ma agenta, mówiąc współczesnym językiem, nikt nie dba o jego interesy. Czy od tego 82 roku zaczyna funkcjonować jako kompozytor? Z trudem. Wszystko się zmieniło, bo w 72 roku on po 20 latach pracy po prostu przeszedł na emeryturę. Tak. Dostał dobrą emeryturę, więc miał z czego żyć. To była wysoka emerytura, także nie narzekał na brak środków do życia. Ale po prostu jako kompozytor przez swoją nieobecność z jednej strony, a z drugiej strony wskutek tego, że po prostu poumierali jego dyrygenci. Na przykład Franz André, który prowadził prawykonanie jego utworu. I ci jego znajomi wszyscy, no, z którymi jakoś współpracował od strony muzycznej, już ich nie było, nie było. Palester był osamotniony. Poza tym nie zapominajmy, że Radio Wolna Europa było źle widziane na Zachodzie. W Niemczech bardzo źle. W Francji. I we Francji również. Także to był pewien cień. I co więcej, w Polsce również. No. Znaczy nie tylko, ale to nie tylko dlatego, że władze miały do tego określony stosunek, ale również i ludzie. To było zawsze coś takiego lekko podejrzanego, bo to Wolna Europa. Nie, no CIA finansowało. CIA, a jeszcze jak pisałam artykuł o Palestrze już po wszystkich naszych zmianach w 90-tych latach dla takiej encyklopedii niemieckiej komponistę Der Gegenwart, i akurat o Palestrze. No i napisałam, że był pracownikiem Wolnej Europy. To natychmiast redaktor mnie dodał wielkimi literami CIA. Odpowiednio to zrozumiałam, że nie było to dobrze, jeszcze z wykrzyknikiem, że nie było to dobrze widziane. Wtedy nastawiony był bardziej na twórczość, na komponowanie i na porządkowanie. Bo on wtedy z Pallatynami się zadaje, z ojcem. Wtedy się związał z ojcem, z księdzem Modzelewskim. Tak. Zenonem Modzelewskim. W czasie Wolnej Europy właśnie on miał bardzo mało czasu na komponowanie. Zupełnie inne od rana pracy. Do wieczora był zajęty. I tak jeszcze Nowak Jeziorański poszedł mu na rękę, tylko że on był zwolniony tam z różnych jakichś zajęć szkoleniowych, tych popołudniowych. I nasiadówek. Tak, tych popołudniowych. I to był czas przeznaczony na kompozycję. Więc wracał ze studia i siadał do kompozycji. Więc to naprawdę trzeba było mieć i zdrowie, i wytrzymałość, i wielką pasję do tego, do tworzenia. No przecież w tych latach napisał to swoje największe chyba dzieło, Śmierć Don Juana, według Oskara Miłosza. I to był początek lat 60. Ale wiele utworów, które skomponował, było w szkicach. I on dopiero potem z tych szkiców robił partytury. Chciałbym teraz zapytać się panią Beatę Lewandowską. Pani, zajmując się Andrzejem Panofnikiem, czy znalazła pani jakieś odniesienia, że tak powiem, czy dwaj panowie chcieli podjąć współpracę, czy Panofnik wtedy i komponuje, i dyryguje, jest szefem orkiestry? Czy zdarzało się, że utwory Palestra były przez pana Andrzeja wykonywane? Tak, odpowiem tak. Zupełnie niedawno, bo dopiero pod koniec ubiegłego roku natrafiłam w domu Panofników w Twickenham na właśnie pakiecik listów od Romana Palestra do Andrzeja Panofnika. I rzeczywiście przyznam, że to było dla mnie jakieś odkrycie, bo zawsze właśnie wydawało mi się, że oni nie mieli ze sobą wiele wspólnego. Okazuje się, że właściwie od czasu przyjazdu Panofnika do Wielkiej Brytanii, czyli od 54-55 roku, praktycznie do początku lat 70. oni byli cały czas w kontakcie korespondencyjnym. I nie tylko, bo się odwiedzali. Rzeczywiście w 55 roku Panofnik był w Monachium, odwiedził wtedy, zresztą są rzeczywiście takie zdjęcia, gdzie oni obaj są na balkonie u Palestrów. Wtedy w 55 roku rzeczywiście... Była chyba ta, przepraszam, sławna rozmowa Palestra z Panofnikiem. To chyba było jeszcze, w 54, bo to było takie powitanie, tak, powitanie, gdzie rzeczywiście pomimo Palestra, różnic, które tak, między nami były, witam cię, Andrzeju, serdecznie, tak. Tak, bo przecież oni się doskonale znali już wcześniej, tak. Zresztą rzeczywiście nawet dzisiaj przeglądałam jeszcze kopie listów, które z kolei od Andrzeja Panofnika się zachowały do Romana Palestra, są w Bibliotece Uniwersyteckiej. To nawet 47 roku już jest właśnie korespondencja Panofnika do Palestra. Ta od Palestra do Panofnika, tam pierwsze listy to są chyba 61, więc najprawdopodobniej też nie wszystko się zachowało, ale świadczy to o tym, że rzeczywiście się zapewniają nieraz o przyjaźni. Rzeczywiście były takie wspólne projekty. Pierwszy z nich to był właśnie już w 55 roku, kiedy w Paryżu był koncert, którym Panofnik dyrygował i wykonał tam symfonię Palestra i koncert chyba skrzypcowy Szałowskiego. Bo rzeczywiście oni w tej trójce się bardzo, bardzo trzymali blisko. Bardzo się lubili. Jest zresztą rzeczywiście też i korespondencja Szałowskiego i też później żony Szałowskiego już po jego śmierci z Panofnikiem. Ta trójka się widać, że trzymała dość blisko. Znalazłam też ślady w korespondencji projektów, które miały być zrealizowane wspólnych właśnie z koncertami ich muzyki, muzyki tych przede wszystkim tej trójki kompozytorów emigracyjnych z okazji milenium. Nie wiem, jeszcze nie znalazłam potwierdzenia, czy coś tutaj się udało zorganizować. I ostatni taki moment to był rok 70, gdzie znowu w oparciu o organizację Rady Radia Wolna Europa miał być zorganizowany taki koncert w Londynie, ale koniec końców nic z tego nie wyszło. Tutaj chyba troszeczkę zawiniła organizacja tej komórki Radia Wolna Europa, która akurat działała w Londynie. Tam wiem, że panu Fnikowi zależało na tym, żeby to był koncert z najlepszą możliwą orkiestrą, a nie, jak to pisał de Palser, nie jak u cioci na imieninach z chórem półamatorskim czy orkiestrą szkolną. I rzeczywiście te listy z roku 70 są chyba ostatnimi, które w tej chwili są odnalezione, które ja odnalazłam właśnie między panu Fnikiem a Palestrem. I tutaj wydaje mi się, że po prostu się ta ich znajomość rozeszła, tak przypuszczam, że z przyczyn naturalnych. Po prostu panu Fnikowi się pod koniec lat 60. urodziły dzieci. Rozpoczął współpracę z London Symphony Orchestra. Po prostu zajął się sprawami już nowej swojej i rodziny i sytuacji zawodowej na miejscu w Londynie. Właściwie panu Fnik nie miał też już powodu pewnie, żeby próbować organizować koncerty w tym gronie. No, zresztą Szymon Szałowski chwilę później zmarł. Po prostu te kontakty się rozeszły, ale wydaje mi się, że do samego końca myśleli o sobie w charakterze rzeczywiście przyjaciół. Ja panu Fnika nigdy nie poznałam, więc nigdy nie miałam okazji go o to zapytać. Nie wiem, czy pani profesor rozmawia z Palestrem na ten temat. No rzeczywiście na przykład panu Fnik opublikował autobiografię i tam rzeczywiście o Palestrze nie wspomina, ale nie wspomina też o Zygmuncie Mycielskim, tak, ani o innych, o wielu innych żyjących jeszcze wówczas, zwłaszcza przyjaciołach z Polski, więc tutaj to mogło mieć znaczenie, że te nazwiska... Ale autobiografia w odpowiednim czasie wychodzi, w związku z tym pewnych nazwisk też i pewnych nie ma, tak. Zdarzeń nie ma tam. Prawdopodobnie tak, ale Palester byłby tym bardzo zaskoczony, że w ogóle panów nikt nawet nie wymienia jego nazwiska w autobiografii. A w końcu no, były powody, że... Ale mi się wydaje, że jednak ta kwestia niepodawania nazwisk czy zdarzeń pewnych, bo tutaj... Znaczy rzeczywiście tak. Bystra oczy mogą wypatrzeć. Tak, to rzeczywiście panów nikt tam w ogóle jakby nie rozwija, w ogóle właściwie nie wspomina o tym wątku swoich kontaktów z emigracją na dobrą ale sprawę. Tak, bo i w ogóle nie wspomina ani nagród wartowniczych, o tych nagrody oddziału wartowniczych w Paryżu, którą otrzymali właśnie Szałowski, Palester, panów nikt, o kontaktach z Giedroyciem, z kulturą paryską. To chyba miał jakiś cel w tym wszystkim. Chciałbym jeszcze panie zapytać o wizytę Romana Palestra w Polsce, bo było kilka prób. Od 77 chyba roku zaczęły się próby jak gdyby odsłaniania Romana Palestra, ponieważ no tutaj musimy zaznaczyć, ja nie wiem, czy to zostało wyartykułowane, że po wyjeździe Romana Palestra wykasowano go w ogóle jak gdyby z kultury polskiej. Od 77 roku jak gdyby zaczyna się powrót Palestra, taki delikatny. W 81 roku jest próba zaproszenia Palestra na Kongres Kultury Polskiej, i dopiero w 83 roku Palester przyjeżdża do Krakowa, z którego wyjechał właściwie. Ale, tak, nie przyjechał na ten Kongres Kultury Polskiej, ale sytuacja jego była bardzo skomplikowana jako podróżnika do Polski, bo on się przecież legitymował cały czas paszportem Nansenowskim. Tak. Faktycznie nie mógł przyjechać, bo ten paszport nie był w Polsce honorowany. Tylko w 83 roku zdarzył się cud. Dano mu wizę, a paszport miał Nansenowski. Tak. I to załatwili księża Palotyki. On był wtedy po śmierci, wtedy zmarła jego żona na początku, we wrześniu 83 roku. A w Krakowie szykowano wykonanie Tedeum i koncert kompozytorski w sukiennicach, który prowadził Stanisław Gałoński. No i nikt nie wierzył, że Palester przyjedzie. I ja zadzwoniłam wtedy do niego i on powiedział, przyjeżdżam do was wszystkim, mówię, organizuję, znowu mówiliśmy się. Ja dzwonię do Związku Kompozytorów i mówię, słuchajcie, przyjeżdża Palester wtedy i wtedy. To niemożliwe, Palester nie dostanie wizy, nie przyjedzie. Mówię, ale już ma wizę, przyjeżdża i bilet na samolot. No i wtedy bardzo szybko Związek Kompozytorów zorganizował komitet powitalny, który wyszedł na Okęcie po Palestra. Byłam w tym komitecie, miałam przyjemność, był Andrzej Chodkowski, który był wtedy chyba wiceprezesem, czy nawet prezesem związku. Był Władysław Słowiński, no i jeszcze parę innych osób, również i przygodnych, których nie znaliśmy, jak były mąż pani Barbary Palestrowej. Pan Roman Palester był w dobrych bardzo kontaktach. Tak, on ich odwiedzał w Paryżu, byli przez cały czas w przyjaźni, ale my tego pana nie znaliśmy i wszyscy pytali, kto to właściwie jest. Palester przyjechał. Celnik powiedział, no czegoś takiego to jeszcze nie widziałem, jak zobaczył tę wizę, ale no, to był taki glejt, taki list żelazny z konsulatu, ale wiza jest, no to wszystko w porządku. Palester zdaje się się cały czas miał lekkie obawy, czy on wyjedzie, czy go wypuszczą i w ogóle jak to tutaj będzie, no ale wszystko było w porządku. Panie profesor, jak on czuł się w trakcie tego pobytu kraju? Nie poznał Warszawy przede wszystkim. Chwila był Warszawy, bo w Krakowie głównie. Był przejazdem właściwie. No, w Krakowie byłam razem z nim. Kraków się nie zmienił jak Warszawa. Więc właściwie poznawał wszystkie miejsca, poznawał ludzi. Ja też czasem byłam zaskoczona, jak właśnie szliśmy na próbę do Filharmonii. Pani nas zatrzymała z Akademii Muzycznej i od razu powiedziała: pan profesor, po tylu latach. Czy miał takie poczucie, że jeszcze ludzie go znają? A on: Marysia. Więc to naprawdę takie spotkania były wzruszające. No ale jednak deptano nam trochę po piętach, że tak powiem. Miało być spotkanie w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, no, z którym przecież też był związany. Miało być spotkanie w Akademii Muzycznej. Zabroniono tych spotkań. Recenzje też były różne. Różne były recenzje. Pan Brunon Rajcy się wypowiedział. No i tak przychodzimy do PWM-u, nikogo nie ma. Jest taka wystawa na półpiętrze Palestra w gablocie, to mu się spodobało, ale idziemy wyżej. No nie ma nikogo. No, gdzie to spotkanie, jak to spotkanie? Potem dyrektor Tomaszewski przyjmuje nas w swoim gabinecie i właściwie, no nie wiem, czy tam poza mną ktoś jeszcze był, towarzyszył. Nie wiedzieliśmy, że to było zabronione. No ale Tomaszewski jak zwykle bardzo elegancki, miły, no wszystko się odbyło sympatycznie. To samo, zabronione no, spotkania w Akademii Muzycznej, jak się okazało, ale Penderecki nie przyszedł. Przyszła Krystyna Moszumańska, Nazarowa, która oczywiście przyszła i wszystko zorganizowała i tam był komplet pracowników i niezwykle było miłe to spotkanie. Zabroniono na przykład nagrań tych koncertów. No bo tu trzeba przypomnieć, że był koncert w Filharmonii Krakowskiej i w Sukiennicach. W Sukiennicach. Nie o wszystkim Palester wiedział i nie o wszystkim mu mówiliśmy, ale on był zachwycony, on był wzruszony, no bo w samej Filharmonii ta owacja 10 minut na stojąco, wzruszające. Mówił, że pierwszy raz w życiu coś takiego miał. Tak, kwiaty i ludzie, rzeczywiście Kraków go przyjął całym sercem, tak jak to tylko w Krakowie potrafi. Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawialiśmy o Romanie Palestrze z wybitnymi znawczyniami twórczości życia Romana Palestra, panią profesor Zofią Helman i panią dr Beatą Bolesławską-Lewandowską. Dziękuję państwu. Do Dziękuję. Widzenia. Dziękuję. Dziękuję. Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól lasów łąk, na słoneczku sienieni i lśni. Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie, lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi. Kochane baby, ach te baby, człowiek by je łyżkami jadł. Tęgi chlop, to w tym rynku łamie sztaby, względem baby, jak to dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat. Co tu lgać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, toś jest słab. Gdy wszystkiego masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy, jedno tylko rozwieje troski twe. Kochane baby, ach te baby, człowiek by je łyżkami jadł. Tęgi chlop, co w tym rynku łamie sztaby, względem baby, jak to dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat. Co tu lgać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, toś jest chwast. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy